Bueno, baixamos un poquinho a música. Sí. Vamos cos seguintes convidados. Vale. Temos a Ernesto Lagarón e vamos darlle as boas tardes. Ai, presidente de Saudade, moi ben. O presidente de Saudade, que nesta fin de semana, pois... Teñe unha grande evento que realizar. Unha grande evento e queremos que nos fale un poquinho del. Moi ben, saúdo. Pois, moi boas tardes, Ernesto. Hola, boas tardes. Boas tardes, Ernesto. Gracias por atendernos. Nada, felicitacións por o traballo que estades levando, porque... Sí, desde logo. Anda que non vexas. Acabamos de saber dese grande evento que vades a facer, ademais, nun hotel sí. especial, o Hotel Hesperia de... Exactamente. De Hesperia. Pois sí, vamos a facer a 22 edicións da CEA do Entroido aquí en Barcelona, organizada pola Agrupación Saudade, e este ano, pois, vamos a... A vos azúa, aí se a zona de San Boi tamén, vamos no Hotel Hesperia, aí en Hospitalet. Sí. É un hotel dos máis importantes de Barcelona. Sí, sí. E creo que, bueno... Recuncades, xa, está, xa non era a primeira vez que estuvestedes aí, pero... Non. Recuncades, verdad? Non, evidentemente, xa esta é a terceira vez que estamos aí, claro. Pero bueno... As cousas van cambiando de ano en ano. Sí, sí, claro. E ás veces, pois... Mira. No, pero de aí non nos fomos por ninguna cousa, senón que outro ano concedira que estaba a feira de móviles aquí en Barcelona e tiñan todo ocupado, sí, e non claro. lo podíamos facer. Muy ben. E bueno, este ano concedido a revés, o sea, sí. todo o mes de febreiro o Hotel Barceló Sants non tiña ningún día libre, e tuvemos que volver aí. Muy ben. Bueno, bueno, bueno. Quere decir que vos trataron ben, senón non volvía, senón... Exactamente. Sí, bueno, no, dentro un do bon que eso, eu penso que hai un bon trato, mas o xeri de aí tamén é galego, polo por tanto... Eso. O señor Castro, sí, sí, sí. O señor Castro, bueno, pues, pero bueno, despois de todo o trato, creo que hacía... É un acto importante ahí, dos ahí. Galegos aquí en Cataluña, tamén merece un marco importante. Sí. Ahí a eso nos vamos a referir, non? Ernesto, es un momentiño que vamos saludar a unha persoa que ti ben coñeces. Este fin de semana vai estar contigo. Boas tardes, Xosé. Sí. Boas tardes. Boas tardes, señor alcalde. Ey, señor alcalde está a outro lado do fío telefónico. Presentamos aquí ao señor Ernesto e ao señor José. Pois boas tardes tamén a Ernesto, que, bueno, dentro de poucas horas seguro que nos vamos a encontrar, senón que é unha novedade moi moi inesperada. Moi ben, moi ben. Ernesto. Pois esperemos que sí, que seguro que dentro de, como el dice, de poucas horas, sí. Xa non poñemos nin días, vámonos a ver, sí. Esperemos que novedades, que non haxa ninguna, xa hai alguna que sea boa, polo menos que poidamos dar alguna noticia positivo tamén. Exactamente. Bueno, estábamos falando precisamente contigo desa novidade importantísima, posto que o acto que se vai a celebrar é unha cena de Entroido, pero que merece a pena, paga a pena darlle aos nosos entes coñecemento de toda ela, que non é un... Non é un xantar... Non asalta un can. Non, desde logo. Non, aí temos que a senda é importante, eu teño que agradecer este ano ao Concello de Navia, que vai ser representado polo seu alcalde, a gran colaboración que veñen facendo hai moitos anos con nós, uh-huh. E outros anos, agora últimamente, tamén o da Fonsagrada. Entonces, por iso xa Navia... É unha das cousas que nos anima a facela, e que nos permite tamén facela, porque senón home, non claro. se podría facer. Claro, claro. É co señor alcalde de Navia. Pois, evidentemente. Pero eso, señor alcalde, é boa xente, pero non todos os de Navia son bons, pasa como na Fonsagrada. Vemos algunha excepción. Sí. Alguns somos excepción, eso é. Sí, excepcións hai nos en todos os sitios. Moi ben, moi ben. Sí, hombre, pero bueno. Verdad, señor alcalde? Pues, efectivamente. contamos que a maioría que son ou que somos vos, vos sentido, non? Sí. Pero bueno, as excepcións, como dice Ernesto, existen e teñen que existir. Non se poden evitar a veces, hai que ter algo de todo, pero como él dice, pues a maioría é bon e aí nos vamos a quedar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Seguimos co acea de Entroido, dinos co... Exactamente, porque as androllas veñen de Navia. Eso, ten... Tamén hai produtos de Navia, pero tamén hai máis produtos, non? Hombre. Sí, os produtos de cárnicas ou de cerdo ven todo de Navia. Uh-huh. Bueno, todo o material do cocido, grelos, uh-huh. todo ven todo de Galicia. Claro. Bueno, hai unha cousa que non, os garbanzos, porque me parece que será un pouco de diferencia dos outros, pero bueno. eso ven todo de Galicia, un produto recién chegado, producto de calidad, non cabe duda. Hombre. Que claro, eso non se pode disgustar aquí todos os días, ¿sí? No, que é cierto que hai tendas de produtos galegos, claro, que venden, pero bueno, aí tamén hai os seus mares e os seus medios. Sí. E ese sí que non hai lugar a duda. Chegan dali, eu creo que, bueno, xa os vin, viñan en perfecto estado. Uh-huh. Claro, eso é pois algo que se pode disfrutar dunha vez ao ano con esa calidad exquisita, sin ter medo a que te engañen. E logo tao, tamén hai marisco, e hai algo de todo, porque, sí, bueno, hai que dar abertura a todos. O que non lle gustou unha cousa, pois que non deixe de ir á cea por medo a pasar fama, senón poderá comer de outras cousas. Carregado con os caldos ali da Ribeira Sacra e Albariño. Entonces, pois, eu penso que pasaremos unha noite agradable. Que, pois, un ano máis iremos, vamos salindo para diante. Sempre se nota, pero se un fai caso e se arruga no tempo de crisis, entonces é que non fai nada nunca, aunque non sea crisis. Ainda hai posibilidades de poder chamar a saudade para poder sacar algún tique, ou xa non? Xa non. Xa está todo ocupado. Vaya, xa non. Bueno, bueno. Moi ben, moi ben. Pois felicitacións, felicitacións. Bueno, pues moitas gracias a vosotros por chamarme. Sí. Un abrazo ao alcalde, nada, pero ainda queremos, saber algunha cousiña máis. Ainda queremos saber algunha cousa máis. Porque Ernesto, muy ben, Ernesto, muy ben. Ernesto non é calquera cousa. Claro, no, o señor Ernesto presidente non é calquera cousa, porque cando un home lle dan certas como por exemplo, con decoracións no ano 2003 foi galego do ano en Cataluña. E no 2001 ten unha medalla de Galicia. Sí, hombre, pero eso todo hay que ponerlo bueno, en justo contexto. Tampoco a veces estas cosas teñen o que teñen. Ni se dan siempre a aquellos que más lo merecen. Ni cuando chaderon no tengo nada, yo no tengo nada que decir. Estoy muy agradecido, pero tampoco creo que no es pues ningún mérito solo mío, sino eso foi mérito dunha serie de xente que estuvo traballando comigo, ajá, que fixemos pois unha xestión que eu creo que no seu momento foi importante. Uh-huh. E agora pois a situación cambiou en general, cambiou no sentido da colectividade galega aquí en Cataluña. Uh-huh. Cambiaron un montón de cousas que vai costar volver a aquel espírito que había de unidade de acción, carnosos problemas que houbera, que tamén había, pero por lo menos estábamos máis todos a unha. Ahora esto, pois, eu outro día lle decía a un presidente dun centro, dixenlle, mira, e aquí os enemigos non nos temos que buscar aquí, Oli, nos estamos como Izquierda Unida. Sí. Non nos matou Franco en 40 anos e agora mátanse solos. E nos pásanos igual, o sea que estuvemos aí luchando moitos anos, chegamos a conseguir cousas importantes, claro, e agora, pois, alguén se quere matar solo, eu digo, bueno, oye, pues que llevamos a hacer, que sigan a ver dónde llegan, esto es importante, a lo mejor que claro, me estoy equivocado son yo, siempre hay que ir mirando a ver por dónde vaya a salir, y a partir de ahí, oye, pues estoy equivocado, pues habrá que rectificar, están los otros, pues tendrán que rectificar también, pero no cabe duda de que a colectividade galega aquí en Cataluña pois non está pasando o mellor momento, aparte de que os galegos xa, eso que dice que somos moi solidarios en cousas así, pero no tema accionista non tanto. Sí. E logo se os que máis ou menos nos eligiron para dirigir este cotarro encima damos esas muestras de desunión, de crítica e de tal, pois eu creo que con eso estamos dañando moito a imagen, é que non estamos facendo non daño a nos mismos, senón o que representamos, e iso é malo. Aí está. Pero no, eu sempre culoín sempre foi crítico, pero positivo. Correcto, sí. Pero, escoita, eu teño que dicir... Si o señor alcalde quere dicir algo, tamén pode entrar. No teu favor, quero lle preguntar tamén precisamente ao do José o feito de que as administracións, en este caso concreto, pois o Concello de Navia ten o aval, ou avala a túa postura e coñece o teu traballo e a túa trayectoria, posto que senón non farían este convenio con vos, non? Claro. Señor alcalde. Hombre, efectivamente, nosotros destacar o traballo que está a facer a Asociación Cultural Saudade, claro, desde que eu coñezo o traballo, pois para nós é un orgullo ir a esa cea, pero tamén o conxunto que desenvolve o traballo todo ano, non só neste día, non, este sí. día pois é sí. Eu creo que é un acto de agradecimiento e de destacar o que son os galegos e galegas aí nesa ciudad de Barcelona, que, bueno, pues todos sabemos que ese foi un punto para moitos galegos que sí. Fai moitos anos decidiron pois salir da nosa terra e ir a outro sitio diferente a buscar, pois, como todos pretendemos, mellorar e vivir, pois, con sí, todo o traballo, pero vivir dignamente e con as posibilidades que ofreceu sempre unha ciudad como é Barcelona. Sí, sí. Non cabe duda que a Agrupación Saudade, desde que eu coñezo, que foi dirixida por Ernesto Lagarón, pois ten un gran éxito, pois non decidido de outra maneira, un gran éxito a hora de destacar o que somos os galegos fora da nosa terra. Sí, eu creo que na nosa terra facemos o mellor que podemos, pero a veces imos máis individualmente, algo dixo ele aí, tal, pero bueno, sí. Eu creo que fora da nosa terra hasta ahora, eu quero que así siga esa tradición. Os galegos sempre fomos unidos, non sei, destacar o noso fora, por eso nosotros valoramos esta cea, porque para nós os mellores embaixadores, os que máis fain polo noso e destacan o noso fora de aquí, pois son os nosos emigrantes, e por eso nós facemos o que podamos dentro das posibilidades que temos para colaborar con elos donde nos chamen, co que nosotros podemos, non cabe duda. Ernesto, este aval que ti que mostra, que, quero dicir que tamén o facedes correspondente, posto que o nome de Navia de Suarna ensálzase nesta cea casi constantemente, non? Evidentemente, isto, claro, ano que corresponde, non cabe duda de que... O cual nosotros, sí, os naviegos, temos que dar as gracias. Sí, nos naviegos e a todos os galegos. Bueno, que non é solamente... Non me gusto, evidentemente, en especial todos os naviegos, todos os galegos temos que estar agradecidos pois ao Concello e esa colaboración que fai. E bueno, aquí eu agora mesmo vou a dicir que non é ninguna cousa, por exemplo, con esta cena a min, pois incluso dentro de saudades, se dice que hai que facerla, podía ser por aí nun sitio moito máis sinxelo, donde fora máis barata, donde depois era tal. Mira, as cousas, hai cousas que lles debes dar a categoría que teñen. Nun pabellón deportivo, nunha historia desas, pois a verdade é que perde moito. Eu penso que as cousas hai que facelas ben, e creo que a ningún gallego lle vai de 50 euros ao ano para asistir a unha cea desas. Porque logo van a calquer restaurante e costalles máis, a mellor non comen esa calidade. E non tan ben servidos, exactamente, nin coa calidade entonces, que seamos nese grande hemos cea. Hemos de valoralo todo, claro. Bueno, eu opino así, opino de que os actos teñen que estar sin esa relevancia que teñen que ter, e para iso é moi importante un arco donde se fai tamén. E isto é unha das cousas, hombre, que a mí me gusta de que se faga, porque senón, a ver... facela aquí en Saudade, en primer lugar, que non hai sitio para toda esta xente, sí. En segundo, non tería ese valor que añadido que ten, pois, facela ali, eso non cabe duda. Sí. Bueno, e así estamos. O lugar é emblemático, pero aparte de eso, quero decir que tamén Saudade pon da súa parte, posto que a banda ou o grupo de danzas e de gaitas pois tamén participa nese claro. evento, non? Falla ben vida a todos. Poñemos algo, poñemos tamén moito da nosa parte. Claro. Parte do grupo, o traballo, a organización, e algún cartín tamén hai que dicirlo. Pero sí, bueno, as cousas hai que facelas non hai que estar mirando coste relativamente que teñen, porque senón pois non farías nunca nada. Eu creo que o importante é facer as cousas, e despois o demais pois son cousas que se van solucionando sobre a marcha, afortunadamente, se é que teñen solución. E se non teñen solución, xa para que se vai un preocupar. Mira, as críticas si vas telas igual. Fizeras dun xeito... Que non teño moitas críticas. Quero dicir que é algo que a xente o plantea, de que se fixera nun sitio, noutro sitio, un pouco máis tarde, podía ser máis barato. Despois está os que opinan que ha de ser a mediodía, outros que a mediodía a xente traballa non pode ir, e bueno, hai para todos os gustos e colores. Exactamente. É que se faga, era máis, despois, casi todo o mundo pode ir, se quere. E esta posibilidade, o feito de que non solamente é dedicada a galego, sino que hai moitísimas persoas que non son galegas e degustan un producto que como ti dices, que ten produtos de porco e produto é tamén marisco, non? Exactamente. Pois mira, nesa cena hai normalmente pois un 30% que non son galegos, que tamén é importante. Claro. Que os de fora conozcan, que oian falar e que nos digan, oi, pois... ali en Galicia hago os produtos, nos trataron ben, fomos ali. Eso tamén é importante. Ensalzar o pobo de Vía de Navia de Suarna vai en condimento xunto co Acea, non? Lógicamente o señor alcalde ten que sentirse bastante satisfeito nese aspecto, non? Sí, espero que sí. Por eso digo eu que aparte que se a comarca en Navia de Suarna, a comarca de San Carlos e todo eso, que xa es comeza a ser coñecida, que nosotros tamén desde aquí tamén lles damos bastante bombo. Hai que lle dar. Hombre, é unha cousa que estamos pa eso. O San Carlos é un pa eso, exactamente, para darlle coñecer a todo o mundo. E por eso digo que, pero en fin, que eu ese día da pola noite terás que ir a saludalos. Teño que ir a saludalos. Moi ben. Moi ben. Bueno, Ernesto, xa que temos o no outro lado do fío telefónico o señor alcalde, si queres dicirlle algunha cousa ou si queredes tanto un como outro intervir na nosa conversa. Claro, nada, dicirlle que os produtos que chegaron perfectamente e que espero que mañá nos vexamos e que teña un bon viaxe, que aquí esperamos. E a vostede, don José... Pues bueno, felicitarse anticipadamente a Agrupación Cultural Saudade, pero tamén no nombre do seu presidente, de Ernesto Lagarón, porque eu sei que ese día que é pasado mañá, o sábado pola noite, as cousas van estar no punto como estuveron sempre. O sea, algo que a nosotros nos anima moito aí é que nos obliga. A veces non vai un solo por un deseo de ir a unha festa, non. Vai un pouco motivado, e tamén hai que dicilo así, o sea, hai que ir porque merece o acto esa presencia ali do concello, da nosa representación de todo o concello da Navia, pois representada polo alcalde neste caso, por min personalmente, que me honra ir aí e saludalos e visitalos a todos. Tamén non quero deixar de mencionar o Concello da Fonsagrada, que somos aquí, pois, amigos, veciños, eu que sei, somos prácticamente o mismo. Creo que Fonsagrada, Navia Fonsagrada, somos do mesmo partido judicial, somos o mismo, a mesma tradición, as mesmas formas de vivir aquí e tamén de encontrarnos aí. E encontramos, pois, neso un aliado máis. Eu digo un aliado máis porque nosotros fomos antes por circunstancias diferentes, non? Pero que a Fonsagrada, nada máis que se invitou no nombre do seu alcalde, Argelio, dixo, pois, aí estamos e aí vamos a estar mientras os veciños queiran. E eu digo o mismo, mientras os veciños queiran, nosotros vamos a destacar o mellor do noso concello, dos nosos concellos, aí nese día que ve pasado mañá na ciudad de Barcelona. E saludar pois tamén a Ernesto Lagarón e esperar que mañá nos encontremos aí pois unha aperta e poder de un ano máis disfrutar de ese día tan importante. Pois pues moi ben. Nos agradecerlle moitísimo tanto a Ernesto, como a José, a súa participación neste noso humilde programa, e desexarlle moitísimos éxitos. E que ese ensalzamento de Navia de Suarna se echa un orgullo para todos os galegos, porque así o, eu considero que así o fai saudade con todo o sentimento, para que os galegos se sintan orgullosos desa nosa, dos produtos galegos de calidade que van a ofrecer ese sábado, non? Eu penso que sí. Eu penso que estará, esperemos que estea todo en orden. Eu sempre digo o mismo, agora, a partir de agora, eu xa lle perdo un pouco o control, porque claro, xa entra a elaboración, claro, entra a cociña, xa, sí, xa eu perdo o control. Confías nos profesionais, exactamente. Aí xa é cuestión dos profesionais, sí, pero sí, bueno, sí, esperemos que estea no seu punto e que non haya ningún problema. Ti sempre estuveche precisamente a carón de que todas as cousas saíran no seu punto. Bueno, intentamos que saíran o mellor posible, despois a veces sale como... Pois moi ben. Agradecemosche moitísimo, Ernesto. Agradecemosche, e aparte deso, que o sábado pola noite nos vemos aí. Moitas salutacións, señor alcalde. Vale. Igualmente, moitas gracias. Moitas gracias por darme a oportunidade de falar nestes minutos aquí nesa radio tan importante aí na zona de Baixo Llobregat, sí, sí. Moi ben. Pois, se non hai máis cousas, o sábado que ven, saludaremos. Saludámonos. Veña. Pues muchas gracias, hasta el sábado. Una aperta. Bueno, amigos, nosotros también les decimos de que o xoves que ven y o domingo de 1 a 3. Así que una aperta muy fuerte.